السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرہ آیت نمبر 109 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اہل کتاب کافروں کی راہ اپنانے سے منع فرمایا ہے اور انہیں خبر دی ہے کہ یہ اہل کتاب مسلمانوں سے زبردست دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں. ان کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے کافر بن جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سازش بھی کی، مکر و فریب کو بھی جائز رکھا ہوا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عفو درگزر اور تحمل سے کام لینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی اور حکم ان کے بارے میں آ جائے. چنانچہ جہاد کا حکم نازل ہوا تو بہت سے یہودی قتل ہوئے، بہت سے غلام بنائے گئے اور بہت سے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا. قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر انہی امور سے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 59 میں اللہ کا فرمان ہے: قل یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. کہہ دے اے اہل کتاب، تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں. سورہ آل عمران 186 آیت نمبر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایزا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر شہر فدق کی بنی ہوئی چادر پڑی ہوئی تھی، اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارث بن خزرج کے محلہ میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کو تشریف لے جا رہے تھے. یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے. راستے میں ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی بیٹھا ہوا تھا. اس وقت عبداللہ بن ابئی بظاہر بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس مجلس میں ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ مسلمان، کچھ مشرک، کچھ بت پرست اور کچھ یہودی. اس مجلس میں سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. جب گدھے کے پاؤں کی گرد مجلس والوں پر پڑنے لگی، یعنی سواری قریب آ پہنچی، تو عبداللہ بن ابئی نے اپنی ناک چادر سے ڈھک لی اور کہا کہ ہم پر گرد مت اڑاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، آپ ٹھہر گئے، سواری سے اتر پڑے اور ان کو قرآن پڑھ کر سنانے اور اللہ کی طرف بلانے لگے. اس وقت عبداللہ بن ابئی نے کہا کہ اے شخص، اگرچہ تیرا کلام بہت اچھا ہے، تاہم اگر یہ سچ بھی ہے تو بھی ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو، اپنے گھر کو جاؤ، وہاں جو تیرے پاس آئے اس کو یہ قرآن سنا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلس میں ضرور آیا کریں، ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس بات پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں توتکار ہونے لگی اور قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو چپ کرانے لگے تو بالآخر وہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، اے سعد، تو نے ابو حباب کی باتیں نہیں سنی؟ آپ کی ابو حباب سے مراد عبداللہ بن ابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسا اور ایسا کہا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے جو آپ پر اترا ہے وہ برحق اور سچ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنائیں گے اور اس کو اپنا والی اور رئیس بنا لیں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے یہ بات عبداللہ بن ابی کا سردار ہونا نہ چاہی بوجہ اس حق کے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، تو آپ کا آنا اس کو ناگوار ہوا، اس لیے اس نے آپ سے ایسے برے کلمات کہے ہیں، آپ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی عادت مبارکہ تھی کہ بت پرستوں اور یہودیوں سے درگزر کیا کرتے تھے، جیسا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا، اور ان کی اذیتوں پر بھی صبر کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذیشان ہے، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، فرمایا، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی اذیت سنو گے۔ اور اللہ کا یہ فرمان، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ انفسهم، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، جس آیہ مبارکہ میں آخر آیت تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے بدر میں جنگ کی تو بڑے بڑے قریش کے رئیسوں کو اللہ نے قتل کروایا، تو عبداللہ بن ابی، اس نے اور جو اس کے ساتھ مشرک اور بت پرست تھے، انہوں نے کہا، اب تو اس دین میں شریک ہونے کا موقع آن پہنچا ہے کہ اس کا غلبہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور وہ سب ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے۔ یہ لمبی روایت جو ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اسی آیہ مبارکہ کے ضمن کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہود و نصارہ کی بدخصلتیں اور ان کے ساتھ اور کفار اور بالخصوص داعیان جو کہ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کے میدان میں اللہ رب العالمین ہمیں وہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔